www.attableek.com, The Reviver of Iman. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشى قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. صدق الله. کل میں نے دستور السالکین کا کچھ حصہ سنایا تھا، کتاب جو لکھی جا رہی ہے اس میں حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی سنائے گئے تھے. فرمایا حضرت علی نے کہ میں اپنے کو سور اور کتے سے بھی بدتر سمجھتا ہوں، اور اس کا اپنا حال بتایا تھا مقام. یہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کا بندہ، آپ کے بندے کا لڑکا ہوں، آپ کے بندی کے لڑکا ہوں. ایک تواضع، انکسار، فنائیت، انکسار سب اس سے اظہار ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کو بڑا بن کر کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ لوگوں کے سامنے اپنے انکسار، عاجزی کو پیش کیا. یہ کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ کا رسول، کہا مقایت کہا بھی، لیکن عام حالات آپ کے ایسے تھے کہ اپنے کو عبد ہی فرماتے تھے اور اپنی عبدیت کا اظہار فرماتے تھے، بار بار رسالت کے اظہار نہیں. فرماتے ہیں انا المنکسر، اے اللہ میں منکسر، دل کا ٹوٹا ہوا ہوں. کہیں فرمایا العجز و فخری، عاجزی میرے لیے فخر ہے. معلوم ہوا کہ طریق خدا تک پہنچنے کا عاجزی کا اظہار، اپنی عبدیت کا اظہار، اپنی بے بسی کا اظہار، یہ طریق کی بنیاد ہے. بنیاد ترفع نہیں ہے، تکبر نہیں ہے، کہ اپنے کو جھکانا اللہ کے سامنے بھی، اللہ کے بندوں کے سامنے بھی غرور یہ کسی طرح روا نہیں ہے. بڑا محمد احمد صاحب کے شعر بہت بار بار دہن میں آیا، پورا نہیں پڑھ سکا، لیکن معنی اس کا مطلب ہے. کسی کو اس نے مارا، مجھے سردا صاحب دیکھ لیجیے شعر لکھنا ہوگا، کسی کو غرور نے مارا، کسی کو انانیت نے مارا، اس قسم کے اشعار بہت ہے، مجھے بہت پسند، لیکن اس پر ایسی یاد نہیں آ رہا تھا. اللہ بہرا طریق تو یہ سمجھ میں آیا کہ ماں محمد احمد صاحب کے بہت سے اشعار ہیں. کسی کو فکر مال نے مارا، یہ تو بہت عمدہ ہے، اور کسی نے فکر جلال نے، مطلب کہ اپنے جاہ اس کی فکر نے مارا، کسی کو غرور نے مارا. جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کو فکر مال، آخرت کے فکر نے مارا، آگے بڑھ گئے وہ. جن کو فکر مال نے مارا وہ اب نیچے نہیں ہے، بہت اونچا پڑ گئے. اور جسے فکر مال نے مارا، جس کو فکر غرور نے مارا، فکر بہت نیچے ہی گرے گا، اوپر نہیں جائے گا وہ. یہ راستہ عاجزی کا ہے، شکستگی کا ہے. انل منکسر القلوب، اے اللہ میں ٹوٹے ہوئے دل والا ہوں، دل میرا ٹوٹا ہوا. اس بنا پر جتنی یہ چیز کیفیت ہوگی اتنی ہی یہ قرب کا ذریعہ ہے. اس راستے میں کبر نہیں ہے، انانیت نہیں ہے، عجب نہیں ہے، خودبینی نہیں ہے، دعویٰ نہیں ہے، تب منقطع میں ابدیت ہے، انکسار ہے، عاجزی ہے، شکستگی ہے. یہ طریق اور ہی طریق ہے. ایک بیٹا میں وزیر اعظم ہوں، میں فلاں ہوں، کوئی کہا نبی کہتا میں، صرف یہ جگہ انا سید اولی آدم اپنے اظہار کے لیے، ورنہ عام طور سے یہی ہے لا تفضلونی علی یونس ابن متی، مجھ کو یونس ابن متی پر بھی ترجیح نہ دو، جن سے خطا ہوئی تھی جس میں لا الہ الا دس بار گائے، معلوم ہوا کہ یہ طریق اپنے کو مٹانے کا مٹا رہا ہے. ہمارے حضرت ماتھانی رحمت اللہ علیہ کا کتنا ان کو جلالی لو سمجھتے ہیں، لیکن کیا کر رہے، قسم کھا کے کہتا ہوں میں اپنے کو سور اور کتے سے بھی کم تر سمجھتا ہے. کل سنائے گا، سب پر اثر ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اپنی شرح دی، من عرف نفس ہو عرف رب ہو، اپنے نفس کو پہچانتے ہیں میں کچھ بھی نہیں ہوں، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ماں محمد احمد کا شعر ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یاد آ گیا، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہو، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. ماں محمد احمد حال طور کا مقام تھا، ہماری طرف لوگوں نے پہچانا نہیں ماں محمد احمد صاحب، اپنے کو مٹائے ہوئے تھے. ہمارے حضرت ماشاء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بھائی تھے اسلام اللہ، عالم نہیں تھے لیکن تھے صاحب کہتے حال تھے، آئے تھے پاکستان سے. کہا بھائی دیکھو، ماں محمد احمد صاحب کو لوگ پہچان نہیں رہے، بہت بڑے آدمی ہیں، چھپائے ہوئے ہیں اپنے کو، مجھ سے ہم نے تو کچھ کہا دیکھو ان کو پہچانو، بہت بڑے آدمی ہیں یہ، ان کے حال لوگ پہچان نہیں پا رہے ہیں، بہت بڑے مقام کے آدمی ہیں. یہ ہے میرا اعزاز، لیکن اپنے کو مولانا آیا ارزل الخلائے فرماتے تھے، کسی میں نے نہیں سنا. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں، کچھ ہونا میرا ذلتی، کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. دوست بزرگوں کے تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. تمہارے شیخ کے اندر کون سی خصوصیت تھی اس کو حاصل کرو، ہو سکتا ہے بہت سے تمہارے اندر کمالات ہوں علمی، لیکن یہ کیفیت نہ ہو تو اس میں تو محتاج ہو اس کے سامنے جھکنے کے لیے، اس جھکاؤ کے لیے. ماں گنگولی جو ہی گئے جھک کے گئے، حضرت عائشہ، ماں قاسم صاحب حجت الاسلام کتنے زبردست عالم، لیکن جھک کے گئے اور کہا کہ سب لوگ حضرت عائشہ صاحب کے ہیں، ان کے عمل کی وجہ سے جاتے ہیں، میں ان کے علم کی وجہ سے جاتا ہوں. ماں قاسم صاحب فرما رہے ہیں یہ حضرات ماں گنگوئی یا ماں تھانوی کو حکیم الامت ہے، مجد المنت ہے، قطب ربانی ہے، حجت الاسلام ہے. ہمارے یہاں کے شیخ محمد حسین رحمانی بہت بڑے عالم تھے. میں نے خود مولانا صاحب پوچھا کہ حضرت مولانا محمد حسین الہبادی بڑے عالم تھے؟ کہا ارے وہ اتنے بڑے تھے کہ ان کی کتابوں کو سمجھنا ہم لوگ کے لیے مشکل ہے. یہ مجھ سے خود کہا ماں حبیب آدمی ہے، اتنے بڑے آدمی تھے. بھائی جب ان چیزوں کا ذکر آتا ہے تو کوئی کہے نا، میں ماں محمد حسین الہبادی چونکہ ہوں ان کا ذکر ضرور کرتا ہوں، کہیں کوئی ذکر نہیں کرتا ہے، کہتا کہ نہیں میں، یہ حق ہے مجھ کو الہ آبادی ہونے کے اعتبار سے کہ اپنے الہ آبادی بزرگ کا ذکر کروں گا. بہت بڑے لوگ تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن انانیت کی نفی ہم کچھ نہیں. یہ ہے میرا اعزاز کہ یہ چیز بزرگوں کو خاص ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ماں محمد احمد صاحب کے اندر ایک خصوصی وصف تھا، کچھ نہیں جمعہ کبھی کچھ نہیں. ہم تو رہے ساتھ ان کے کتنے سال رہے، کہیں انانیت کے نام نہیں مولا رکھے اور کہیں اپنے حاجت کا اظہار نہیں ہے. مولانا کے آنکھ کا آپریشن ہوا تھا، مجھے بہت اثر ہے، میں نے کبھی دنیا کا ذکر نہیں سنا. آپریشن ہوا تھا، لیٹے ہوئے تھے، دیکھ صاحب گئے شاہ گھر کے، حضرت کچھ ضرورت ہو تو کہیے گا. کہا اب تک میں نے کسی کی ضرورت، اپنی ضرورت کا اظہار کسی پر نہیں کیا ہے، ہاں اگر کسی نے خلوص سے کوئی چیز دیا تو قبول بھی کر لیا ہے. کیا جاب جواب میں پھر دیا نہیں ہوگا، جب یہ کہا ہوگا دے دیا نہیں ہوگا. کہتے تھے کہ سب آ کے کہتے ہیں لے اور نہیں آتے سب، لیکن پھر مجھے رسمن یہ کہتے ہیں. یہ ہے میرا، بڑے انداز سے کہا، میں موجود تھا. فرمایا کہ اپنی ضرورت کا اب تک میں نے اظہار تو نہیں کیا ہے، لیکن دیکھیے اب یہ تو ہے الو، اب دیکھیے اب نزول ذرا دیکھیے، ہاں اگر کسی نے کچھ دیا ہے تو خود اسے دیا تو قبول کر لیا، یہ نہیں کہ میں نے کبھی قبول نہیں کیا، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ دونوں کی جامعیت دیکھیے، ایک طرف توکل ہے اور ایک طرف تغلل ہے اپنے کو جھکا دینا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حرم پاک میں رہتے تھے, پاک مرس پاک آتے رہتے تھے. حضرت مار رحمۃ اللہ صاحب زبردست عالم, زبردست مدرسہ سعودیہ انہوں نے کام کیا. فرمایا کہ حاجی اگر کہو تو میں بادشاہ کے یہاں تمہارا ذکر کروں. کہا نہیں, نہ ذکر کیجیے, کچھ ذکر کیجیے گا تو میرا معتقد ہوگا, اور معتقد جب ہوگا تو کہے گا کہ ہمارے یہاں کے رہیے, تو میں بیت اللہ پر بیت السلطان کو ترجیح نہیں دے سکتا, میں اسی بیت اللہ میں رہوں گا چار پانچ روپا. یہ ہے عروج والی بات. اب نزول والی بات بھی ہے. پھر فرمایا کہ چونکہ بادشاہ عادل کی دعا قبول ہوتی ہے, بادشاہ عادل کی دعا قبول ہوتی ہے, اس لیے میرا ان کو سلام کہہ دیجیے گا. وہ جب کہیں گے وعلیکم السلام تو مجھے دعا مل جائے گی. یہ ہمارے بزرگان دین متاخرین میں سے کہیے, کتنی تواضع, کس قدر توکل, یہ چیزیں ہم لوگوں کو پیش نظر رکھنے کے ہمارے اکابر کیا تھے. یہ حضرات مار تھانوی, یہی حضرات ایک بزرگ کے تھے خاندان کے فاروقی لوگ, جنہوں نے سلطنت کو چھوڑ دیا تھا. کیا نام تھا ان کا؟ ابراہیم آدم. ان کے کچھ وف کی جائیداد تھی, یہ تھی کہ اس کا متولی کس کو بنایا جائے, بات چل رہی تھی. تو کسی نے کہا کہ حضرت حاجی صاحب اس وقت فقر و فاقہ میں ہیں ہی ہیں, جن الفاظ میں کہا ہو ہے, زیادہ وہی مستحق ہے, کیونکہ وہ خاندان کے بھی ہیں اور محتاج بھی ہیں, اس وقت ان کو متولی بنا دیا جائے. بات پیش کیا حضرت حاجی صاحب. حضرت حاجی صاحب نے کہا کہ وہ کیوں مجھ کو آپ نے بنا رہے ہیں؟ کہا آپ چونکہ ان کے خاندان کے ہیں اس وجہ سے بنا رہے ہیں. کہا میرے خاندان کے بزرگ نے تو اس کو چھوڑا, اب میں اس کو اختیار کروں, پھر کہاں خاندان کا رکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے اقابر متاخرین نے چھوڑ دیا ہے. کوئی حضرت حاجی صاحب بنتا ہے, کوئی وہاں جو پڑھے لکھے جیسے نئے وہاں حاجی صاحب. ارے حاجی صاحب تم کیا کرا, کیا جانو. حضرت حاجی صاحب دونوں کیفیت تھی, کوئی چیز تقسیم کرنے کے لیے آئی مرزا, تقسیم کرنے کے لیے ہندوستان سے گئی, جہاں سے بھی گئی سب کو دیا. حضرت حاجی صاحب نے کہا جی مجھ کو نہیں دیا تم نے, تقسیم ہو رہا تھا. اب ذرا دیکھیے توکل اور ان کے تزلزل. کہا جی مجھ کو تم نے نہیں دیا. کہا حضرت آپ تو سید الفقراء ہے. اب کسی نے کہا سید الفقراء. کہا فقیر اسی طرح لے لے کر کے فقراء کا اقتدار ہو گیا ہوں, تمہارے بات ہوئی ہے. آپ ہی لوگوں نے دیا ایک سو نہیں, تو اسی سے تو مجھ کو چھوڑ دیا. اور ایک طرف یہ تو مانگ لیا کہ ضرورت ہے, ہم کو بھی دے دو, معمولی بات ہے. اور ایک طرف یہ ہے کہ کسی نے آ کے کہا حضرت ہندوستان سے رقم آئی ہے, جدے میں آ گئی, اس کو منگوا لیے. کہا جس خدا نے جد تک بھیجا وہی مکے میں بھیجا, میرے سے میں نہیں منگواؤں گا. یہ تو کتنی جامعیت تھی ہمارے حضرت. نہ تو نہ توازن میں فرق آیا, نہ توکل میں فرق آیا, نہ انانیت آئی, نہ اپنے ذلت کوارہ کے معاملات. بہرحال یہ ہمارے حضرات پانی تھے, ان کا طریق معتدل تھا, اعتدال پر رکھا اپنے کو اپنے لوگوں کو. تمہارا امام محمد احمد صاحب کا جواب مجھے اب تک پسند ہے. اسپتال میں اللہ نے بڑے انداز سے کہا ہمارا ہے کہ میں نے اپنی ضرورت کا اظہار تو نہیں کیا کسی سے, لیکن کسی نے اگر کوئی خلوص سے دیا تو اس کو قبول کر لیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے اکابر کے طریق کو سمجھنا چاہیے. میں گیا تو پھر ہم لوگ جب آئے گورکھپور میں, تو ایک دوا خانے میں دوا لینی تھی گھر میں, کی حضرت کے خاص آدمی تھے, آپ سمجھ لیے بھائی, تو انہوں نے دوا لیا, دو تین آنے کی چارہ نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ لے جائیے, وہ اپنے آدمی تھے. میں نے کہا اس کا دام مت لائیے, کیا قیمت ہوگی. وہ حضرت کے یہی سنے تھے, آپ کی نہیں بہت اصرار کیا انہوں نے, میں دینے کا اصرار, انہوں نے نہ لینے کا. میں نے اس چیز کو آ کے حضرت سے کہا, انہوں نے مارا نا میں لے رہا تھا, دام نہیں لے رہا تھا, وہ لے نہیں رہے تھے, حضرت بلائے کہا بھائی سمجھ بوجھ کے کام کیا کرو، ہر جگہ تھوڑے نا ایسا کرنا چاہیے، مجھ کو ہوتا ہے ہر جگہ تھوڑے نا کچھ سمجھ بوجھ کے کرنا چاہیے، ہم لوگ چھوٹے تھے بس تھوڑا تھا نہیں کرنا چاہیے، بس یہی تھا نہیں دیں گے نہیں ہم دے کر آئیں گے، یہ اعتراض تھا. اس طرح تعلیم و تربیت کر پائی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدالی راہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اعتدالی راہ. حضرات نے کیسا معاملات کی صفائی، کس قدر صفائی، مکان بن رہا تھا، قاری مبین صاحب کے والد اس کی نگران تھے مزدوری دینے کے، نہیں دیا، ہوتا ہے نا کہ دے دیں گے، فرمایا کہ نہیں مزدوری دینی چاہیے تھی، مواخذہ کیا ان کا، اور کہا ابھی کیجیے کو مزدور کہاں کے تھے، بھیجا مغرب بعد دے کے دے کے تب آئے. اللہ کا بہت صفائی معاملات کا بہت خیال، بغیر اس کے مولانا اس راستے میں چل نہیں سکتا. ہم نے بچپن میں سنا ہے اپنے والد سے کہ آج حضرت سے ہم سن کے آئے ہیں، وہ نقل کرتے تھے جیسے میں بولتے ہی رہتا نا، وہ والد صاحب بھی ایسے ہی تھے، آتے جو سن کے آتے تھے گھر میں بتلاتے، کہا ہم نے سنا ہے کہ تین پیسے کا کوئی خبر، تین پیسے نہیں، تین پیسے کے بدلے میں 600 کہا تھا، اب جو بھی روایت ہو لیکن انہوں نے اسی کہا تھا، تین پیسے کے بدلے میں 600 نماز مقبول لے لی جائے گی. وقت اللہ کا شکر اب بھی یاد ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پر بھی عمل کی توفیق دے. میرے والد بھی دیندار تھے، تحجد گزار تھے، اللہ تعالیٰ سب کی ماں. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کا طریق اعتدال ہے، اپنے کو مٹائے ہوئے تھے، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں. بہرحال میں نے حضرت تھانوی کا واقعہ سنایا تھا، کل بھی کہا تھا کہ ہمارے حضرت کا بھی یہی حال تھا، اتفاق سے جو کھولا وہی مل گیا جو لکھنے کے لیے کل کہا تھا کہ ایک واقعہ، وہ واقعہ یہ ہے دیکھ جائے گی کہ حضرت تھانوی نے لکھا کہ سورج وہ میں اپنے کو سور، حضرت کا بھی ایک ہے، حضرت تھانوی کا یہ حال تھا تو ان کے خلیفہ کا بھی وہی حال ہے، انداز ان کو سیکھا تھا تب تو یہ حال ہے جو سنا رہا ہو. فرماتے ہیں حضرت مسلم امت کا یہ مکتوب عاری، چونکہ حضرت کو جانتے ہی ہیں، حضرت تھانوی کا ذکر تھا تو میں نے کہا یہ خط تین خط ہے، صفائی ہو رہی تھی گھر کی وہاں کی، ایک تھیلے میں دیکھا کوئی ہے تو حضرت کے تین خط تھے، میں نے بھائی صاحب فوراً دے دیا، اس میں سے ایک یہ ہے، تین وہ تو نقل ہے کہیں، ایک نقل میں نے کیا تھا، سن لیے کہ جو حضرت تھانوی کا جو حال تھا وہی ان کے خلیفہ کا بھی حال ہے. فرماتے ہیں حضرت مسلم امت کا یہ مکتوب عالی نقل کر جی چاہتا ہے، جس میں حضرت مسلم امت نے اپنے مرشد حضرت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی سے فنا و توحید کے ایک شمع عطا فرمانے کی تمنا جائی فرمائی ہے، وہی ہے حال، نہیں بڑائی بزرگی نہیں، توحید جو عطا فرمائے تمنا. مرشدی و حضرت لکھ رہے ہیں خط، مرشدی و مولائی سیدی و آقائی ادام اللہ فضیل کو، یہ القاب کیسے لکھ رہے ہیں مرشد کو، ماشاء اللہ صاحب لکھ رہے ہیں اپنے پیر کو، مرشدی و مولائی سیدی و آقائی ادام اللہ زلال فضیلکم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بکمال ادب سنیے مولا صاحب، بکمال ماشاء اللہ صاحب یوں ہی نہیں اتنے مقام پہ پہنچے، تمام ان کے اقابر اساتذہ تک نے مان لیا، اتنی نیستی کی بات حال، بکمال ادب و بسد الہ و زاری خدمت اقدس میں اپنا ایک دلی مقصود عرض کرتا ہوں. ادب کتنا ادب، رعایت، القاب. بکمال ادب و بسد الہ و زاری خدمت اقدس میں اپنا ایک دلی مقصود عرض کرتا ہوں، گو وہ میری بساط سے بہت زیادہ ہے مگر حضور کے کرم سے کچھ زیادہ نہیں، میرے بساط سے تو زیادہ ہے لیکن آپ کے لحاظ سے کچھ بھی نہیں، وہ دے دینا. وہ یہ کہ حضرت اقدس کا خاص مذاق توحید ہے، حضرت اقدس کا خاص مذاق توحید ہے، مجھے بھی اگر اس سے ایک شمع عطا ہو جاتا تو زہر سعادت، وہ زہر نصیب کیا مانگا؟ حکومت نہیں مانگا، سلطنت نہیں مانگا، کیا مانگا؟ توحید، واحد اللہ فإن التوحید رأس الطاعة، اللہ کی توحید اختیار کرو، اللہ ایک ہے، کیونکہ وحدانیت کا اقرار، قل هو اللہ احد، حضور کو سکھایا جا رہا ہے، آپ کہیے احد، مجھ کو احد کہیے، یہی تو ہے تعلیم اس میں، میں صمد ہوں، احد ہوں، نبی کو تعلیم ہو رہی ہے کہ احد کہیے، احد کے معنی یہ ہے کہ جس کے اندر نہ جز ہو نہ جزیہ ہو، نہ کلی ہے نہ کل ہے، وہ اللہ کلیت سے بھی بری اور کل سے بھی بری، احد ہے ایک، ایک ہونے کا مطلب ایک ہے، یہ ایک ہے، لیکن اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں نہیں، ذرے سے ذرہ جو ہو اس کا بھی جز ہو سکتا ہے، ایٹمی قوتیں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں، اللہ وہ قوت بھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر سکتی، ایک احد، واحد میں وہ بات نہیں ہے جو احد میں بات ہے، اللہ ایک ہے، نہ اس کا کوئی جزیا ہے، نہ اس کا جز ہے، نہ ازیا ہے، اللہ الصمد، عجیب و غریب سورہ ہے مولانا، بہت لکھا لوگوں نے اس سورہ پر، ایک ہے، شاہ عبدالعزیز صاحب نے بہت کچھ لکھا ہے، ایک ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لیکن کوئی سوچتا ہے کہ احد کیا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی جز نہیں ہے، بھئی ایک ہے یہ بھی ایک ہے، لیکن جز ہے کہ نہیں، کیا اللہ، لیکن اللہ کا جز نہیں ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، فرشتوں سے بھی بے نیاز ہے، اس کے لیے نہ وزیر کی ضرورت ہے، نہ مشیر کی ضرورت ہے، نہ ووٹ کی ضرورت ہے، نہ الیکشن کی ضرورت ہے، اس کی الوہیت واجب ذاتی ہے، کسی کے مرہون منت نہیں ہے، وہ ہر وقت ادا ہے، یہاں سے ایک وقت میں وزیر ہے، دوسرے میں کچھ بھی نہیں ہے، ایک وقت میں موٹر سے چلتا ہے، ایک وقت میں رکشا کو بھی کرایہ نہیں رہتا، اس کو دیکھیے ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک سمد بے نیاز، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یہ ثبوتی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، ثبوتی وجودی، اللہ احدیت سے متصف ہے اور سبدیت سے متصف ہے، جو ثبوتی صفت ہوئی، اب سلبی صفت سنیے، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد وہ جنا نہیں ہے، سلبی ہو گئی نہیں، نفی والی صفت، تین نفی والی صفت ہے اور دو ثبوتی ہے، دو ہو گئی ثبوتی، اللہ اپنی صفت بیان کر رہا ہے، صفات دو وجودی، ایک ہوں میں، جو کوئی کسی کو میں محتاج نہیں ہوں، مجھ کو کسی نے جنا نہیں ہے، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، تین ہو، دو ہوگی ثبوتی، مجھ کو کسی نے جنا نہیں اور نہ میں جنا گیا ہوں، دو صفت ہوگی ثبوتی، سلبی والی نفی والی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، تین صفت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس معمولی صورت میں اپنی پوری پوری توصیف بیان کر دیا، صفات، کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ اپنے رب کے آپ صفات بیان کیجیے، بیان کیا، اللہ نے اپنی صفت کوئی بیان کر سکتا، تمہارا سارے عالم مل کر کے اگر بیان کرنے چاہتے نہ بیان کرتے، لم یلد اللہ، آپ کہیے کہ ایک وہ بے نیاز ہے، لم یلد وہ جنا نہیں ہے، نفی ہو گئی، لم یولد وہ جنا نہیں گئے، اس کے باپ اب نہیں ہے، نہ لڑکے ہیں نہ باپ ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے لیے کوئی کفو نہیں ہے، جب کفو نہیں تو شادی کسے کرے گا، جب شادی نہیں ہوگی تو بچے کیسے ہوں گے، یہ تفسیر اس کی، لم یلد ولم یولد، اسی بنا پر لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھے گا تو نفاق سے بری ہو جائے گا، یہ حضرت صاحب نے کچھ سنا، نفاق سے برات کے لیے فجر کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنا چاہیے، لیکن وہی لکھا ہے کبھی بھی چھوڑ بھی دینا چاہیے تاکہ لازمی اس کو کوئی نہ سمجھے، کتنے ہمارے فقہا بھی کتنے دور تک چلتے ہیں، ولم یولد، اللہ نے اپنی صفت بیان کروائی، تو توحید یہ چیز ہے، اسی کی تمنا حضرت ماشاء اللہ تھا اپنے پیر سے کر رہے ہیں، توحید یہ ہے ان کا، کیا ہے تحفہ، مشائے کا تحفہ یہ ہے، توحید آ جائے، رسالت آ جائے، فکر آخرت آ جائے، فکر اصلاح ہو جائے، یہ ہے تو فرماتے کہتے ہیں اگر ایک شمع، کیا ایک شمع عطا ہو جاتا تو زہر سعادت تو زہر سے. میں سچ عرض کرتا ہوں کہ دل ہر وقت ایسا متفکر و پریشان رہتا ہے جیسے کسی مفقوش شے کی تلاش میں ہو اور ملتی نہ ہو. حیرت میں ہوتا ہے طالب, حیرت میں آتا ہے وہ وجہ لن فہدا. آپ کو ہم نے حیرت میں پائی, یہ بھی تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, وہ جیسے کا حیرت فاغنا وجہ غالن فہدا ہے کہ نہیں آیت. ہم نے آپ کو وال پایا, گھوڑا پایا, بولتے جائیں اسے ترجمہ کر دیتے ہیں, نہیں ہم نے آپ کو حیران پایا, ہم نے آپ کو حیرت میں پایا. کوئی چیز ہے یہاں آدمی ابھی کوئی چیز ڈھونڈنے میں پریشان ہو گیا تھا اور وہ نہیں ملا, جو پیسہ کہاں ہے کہاں سے کہاں کہاں, میں نے کہا یہ کب کرتے تو کرتے میں ڈھونڈ رہا ہوں اس کو, یہی مل گیا. جو ڈھونڈ رہا تھا نہیں ملا, جو نہیں ڈھونڈ رہا تھا کل جو ڈھونڈ رہا تھا وہ آج مل گیا. یہ اللہ کی طرف بابا جیسا کہ میں نے آپ کو حیران پایا, گمراہ نہیں, کوئی ترجمہ کرے نا, وہ جیسے کہ ہدایت دے دیا, نبوت دے دیا. آپ کو حیرانی میں مجبور ہو کر کے غار حرا جانا پڑتا تھا, کیا ان کو گھر میں نہیں مل سکتی تو چیز, لیکن جب کسی چیز کی گم ہوتی ہے تو تھالی میں بھی ڈھونڈتا ہے. بہت مشہور ہے کہ اونٹ گم ہوا تھالی میں ڈھونڈ رہا تھا, وہ حیرانی ہو جائے یا اللہ ہم کیا کریں, کیا ہم پڑھے کہ آپ راضی ہو جائیں, کیا ہم کریں کہ آپ راضی ہو جائیں. حضور ابن گرد سرگردہ تھے, کبھی پہاڑی میں چڑھ جاتے تھے, غار میں گھس جاتے تھے, کبھی کچھ کرتے تھے, خانہ کعبہ میں آتے تھے, وہاں مار اسی طرح زندگی گزری. وہ بدلے کا وہ الگ فائدہ, ہم نے آپ کو حیرت میں پایا, ہم نے حیرت کو دور کر دیا نبوت دے کر کے. معلوم ہوا کہ نبوت ملنے کے لیے حیرت کی ضرورت ہے, طلب کی ضرورت ہے. وہ وجہ والدن ہم نے آپ کو طالب پایا اور طلب میں حیران پایا, سرگردہ پایا, کیا دیا ہم نے ہدایت دے دی. معلوم ہوا کہ ہدایت کے لیے طلب کی بھی ضرورت ہے. اسی وجہ سے سب سے جامع دعا کا اے صراط مستقیم, اے اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دی. اللہ میں تجمیہ کرتے ہیں, سورہ فاتحہ اجمع السور ہے, تمام سورتوں کی جامع ہے, جس کی دعا بھی اجمع الادعیہ ہے, ہدایت کی دعا. اس سورہ سب سے جامع سورہ یہی ہے سورہ فاتحہ, اس میں دعا کیا ہے اے جان صراط مستقیم. تو جیسے اس کے حمد اور ثنا غائب درجے کی ہے, اس کے برابر کوئی نہیں کر سکتا, اسی طرح یہ دعا ہے ہر جگہ. معلوم ہو کہ ہدایت سب سے بڑی دعا ہے جس کو کرتے رہنا چاہیے. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر اللہ امین اسرک الہدا والتقاب والعفاف والغنا ہے ہی نہیں, پہلے ہدایت کیا ہے, اللہ امین اسرک الہدا والتقاب والعفاف والغنا. بہرحال سچ عرض کرتا ہوں کہ دل ہر وقت متفکر وہ پریشان رہتا ہے جیسے کسی مفقود شے کی تلاش میں ہو اور ملتی نہ ہو. ابھی ہم نے تلاش کر رہے تھے, مل رہی تھی, مل گئی یہ, اور ڈھونڈ رہے تھے کچھ, ملتی نہ ہو. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شے ہے جس میں میں دیکھ رہا ہوں اور وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہوں. امام شاہ رسول اللہ صاحب اپنا حال لکھ رہے ہیں مولانا, جن کے ہم لوگ مریض کچھ نہیں, ہم لوگ بات اللہ رحم. ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی شے ہے جس کو میں دیکھ رہا ہوں اور وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا, پہنچنا بھی چاہتا ہوں مگر پہنچ نہیں پا رہا ہوں, اس لیے محزون رہتا ہوں, غمگین رہتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق ایسا جاتا ہو جائے, دل چاہتا ہے کہ حضور کے ساتھ تعلق کا یہ درجہ عطا ہو جائے. حضرت تھانی اب دیکھیے لکھ رہے ہیں, حضرت کا حال فرماتے ہیں, کیا عطا ہونے میں کچھ شبہ بھی ہے. اب دیکھیں تسلی شیخ کی طرف سے, تسلی ہے کہ تم کو یہ درجہ, تاکہ کیا عطا ہونے میں کچھ شبہ بھی ہے, مگر ہر شے کے کچھ خواص ہوتے ہیں, اس دولت کا یہی خاصہ ہے کہ دل آرام داد بر دل آرام. کہتے ہیں کہ معشوق گود میں ہے لیکن معشوق کو تلاش بھی کر رہا ہے, یہ حیرت ہوتی ہے. حیرت کا مقام کہ معشوق تمہارے پاس ہے لیکن بے ہوش آدمی ہو جاتا ہے تو نہیں پہچانتے کون میری بیوی ہے کہ بچے ہیں, پتا کہ نہیں بچے, پریشانی میں. کہتے ہیں بات دل آرام در بر دل آرام دل, کہتے ہیں کہ دل آرام تو تمہارے گود میں ہے. لب درد تشگی خشک برتر, کہتے ہیں نہر کے کنارے کھڑا ہے اور خشک ہے پیاس سے, یہ حال ہوتا ہے. نہ گوئم کی بر آپ قادر نیل, یہ برسائے لے نیل مستشکیت, میں نہیں کہتا کہ ہم پانی پر قادر ہیں جبکہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں. یہ حیرانی اور پریشانی اللہ کی راہ میں پیش آتی ہے جب حکمت کا مقتضا. پھر لکھ رہے ہیں جب ابھی آپ پر ظاہر نہیں ہو رہا, حضرت ثانی لکھ رہے ہیں, لیکن جب حکمت کا مقتضا ہوگا انشاءاللہ اطلاع بھی ہو جائے گی. آپ کو پتا نہیں کہ آپ کو حال یہ حاصل ہے, مگر اس حال کا اظہار نہیں ہو رہا ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پوشیدہ ہی رہے, آگے ظاہر ہو جائے گا. یہ ہے طریق مولانا, میں نے سمجھا یہ حضرات اس طریق پر چلتے ہیں خدا تک پہنچتے ہیں. ہم لوگ اس کے لیے ناشنا ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. جب حکمت کا مقتضا ہوگا انشاءاللہ, ابھی آپ کو اطلاع نہیں کہ ہمارا معشوق کہاں ہے, محبوب ہے, لیکن کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوگا کہ آپ سمجھ لیں گے معشوق مجھ کو مل گیا, میرا محبوب مجھ کو مل گیا. اب نہ ڈھونڈیں گے ہر کی پتا مل گیا, نب نمی مل گیا, پھر خدا مل گیا. آج بس دل میں جو کچھ ہے اظہار کی طاقت نہیں ہے. حضرت فرما رہے ہیں دل میں جو کچھ ہے اظہار کی طاقت نہیں ہے, امید ہے کہ حضرت والا میری غلطیوں کو معاف فرما کر میری تسلی فرمائیں گے. بہرحال کل میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی آنا چاہیے, جب ماشاء اللہ صاحب کا بہت حالی کا یہ تو کس خلیفہ کا بھی ذکر آ جانا چاہیے, وہاں محمد عمر صاحب کا آیا تھا. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے احوال تھے جس کو طے کر کے اللہ تک پہنچے تھے. واصل باللہ ہوئے, ان کو لوگوں نے ولایت کے ساتھ موصوف کیا, بباغ دوحل اس کا اعلان کیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کو پہچاننے, ان کے طریق کو سمجھنے, اس پر چلنے کی توفیق بنا. یہ حضرات سب اپنے کو مٹائے ہوئے تھے, ہستی نیستی سے انہوں نے پایا. مولانا کا شعر کیا ہے مولانا, یاد ہے آپ کو؟ قبر تو اس کا لوح قبر پر لکھا ہوا ہے, آتش عشق نے جلا ڈالا. بہت عمدہ آتش عشق نے جلا ڈالا, زندگی ہم نے مر کے پائی. تمہارے پوری پوری گویا کی پوری زندگی کی ان کی تفسیر ہے اس میں. آتش عشق نے جلا ڈالا, زندگی ہم نے مر کے پائی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو سمجھنے, ان کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور خود ان حالات سے ہم لوگوں کو بھی متاثر فرمائے, تاکہ آخرت ہماری سنور جائے, اللہ راضی ہو جائے. اللہ صلی اللہ سیدنا نبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو طریق کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آپ حضرات ماشاء اللہ طلب لے کر کے آتے ہیں, آپ لوگ تو کامیابی ہیں. میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کچھ حاصل ہو, اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے باقی دولتوں سے ہم سب لوگوں کو سرفراز فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علیہ.